20-та лекция от учителя, държана на 3 февруари 43-та година, сряда, 5 часа сутринта на Изгрева. Подмладяване. Добрата молитва. Аз мога да любя. Каква е програмата за днес? Сола да се пеят. Който има сол, може да пее, който няма сол, не може. Аз разбирам широк смисъл пеенето, а не механичното пеене. Има пеене на мисълта. Всяка правилна мисъл, всяко правилно чувство вече е песен. Някой казва, аз не мога да пея. Може човек да не може да пее, но може да се научи да пее. Детето като се ражда не може да ходи. И като се роди, пак не може да ходи. След 1-2 години се научава. Най-първо не може, че не можем да пеем нищо не значи. След няколко години може да се научим да пеем. Музиката разрешава най-добре всички социални въпроси. Например, когато майката е бременна, това е до. Ражда се детето, това е ре. Почва да ходи клатушка се, вече е ми. Почва да се храни, това е фа. Ходи на училище, разцъфтява, това е сол. Почва да мисли, че знае нещо, вече е ла. Това е едно обяснение. Сега, ако вземете само няколко трептения, тези трептения не означават нищо. Имате думата любов. Колко елемента има в любовта? 6. Така са поставени, че са понятни. На английски тези елементи съвсем не съществуват. Там има само 4 елемента. Вие искате изведнъж човек да започне да пее като ангел. За да започне да пее така, трябва много. Вие седите и казвате, аз съм на 45 години. Оставете вашите 45 години. Какво са 45 години? Нищо. Земята се е мъчила, 45 пъти обиколила слънцето, вие сте станали на 45 години. Мязате тогава на онази муха, която стояла на рога на вола и вечерта казва, ох, изморих се да ура. Уморила се да седи на рога на вола. Уморил се е волът, казва, много поговорки има. Питали таралежа, защо хваща змията за опашката? Хващаме за опашката, за да се научи да мисли. Понеже тя като хваща нещо, цяло го гълта, тя го хваща за главата и не кара съществата, които гълта, да мислят. Аз като я хвана за опашката, я карам да мисли колко е разбрала. Мисли ли, че като хване жабата, тя не е мислила? Аз за опашката я хващам, тя се клатушка насам-натам, давам уроци на змията. Вие сега трябва да хванете пеенето за опашката. Трябва да вземете участие. Гледам някой слуша, като пее друг и в себе си мисли, че не знае да пее. Дай му внимание и като кряка слушай го и кажи, отлично е. Ти веднага кажеш, о, не си струва. Ти на себе си вредиш, щом отхвърлиш, че той не може да пее, вече си изпълнал себе си. Като кажеш, че той пее и ти ще пееш, като кажеш, че той не пее и ти не можеш, затова служете положителното. Вие сте свикнали да казвате лоша света. Не говорете така. Какво означава света е лош? Материалният свят. Лош е света. Някой ял пил, пък вие казвате, аз не мога да поправя някоя погрешка. Чудното е, че човек може да направи погрешка, а не може да я поправи. Какъв е законът? Ти 400 погрешки не можеш да ги поправиш. 3/4 плаща природата. 1/4 остава за тебе, а ти казваш, аз не мога и това да платя. Значи 400 лева може да заборчнееш, а 100 лева не можеш да платиш. Това не е правилно. Тъй, щото една погрешка, която ни се дава, трябва да изправим. Всичките погрешки трябва да се оправят. Сега, кои песни сте избрали? Сега ще си помагате. Онези, които са добри певци, ще пеят най-първо. Най-способните ще пеят първи. Не можете ли да изпеете песента «Аз мога да ям»? Каква мъчнотия има? Аз мога да ям. Каква мъчнотия? Че аз мога да накарам който и да от вас да изпее, аз мога да ям. И на тези години да ви дам 10 000 лева, как ще изпеете, аз мога да ям. Трябва стимул. Когато казвате не мога да пея, има препятствия, някакви спънки. Някой път от тревога се запушват каналите на онова лигаво вещество, което трябва да слезе в носа. Ако се тревожите, в носа не могат да слязат и тревогите пречат да пеете. Аз мога да ям червени череши. Я изпейте точно това. Мога да ям червени череши. Ситият не може да яде, но гладният яде винаги. Сега причината, че някой ти е прощавал, коя е? Дойде друг и той ти прости. Той трябва да чакаш да изгладнееш. Вие не пеете, може много да сте пяли. Трябва сега да мине време. Вие сте ходили на концерт, слушали сте някой добър певец. Искате като него да станете. Значи, яли сте от аристократично ядене, че простото не ви интересува. Може да говорите за печени кокошки, за пържолчета. Аз мисля, най-хубаво се пее «Боли ме кръкът». Веднага тон имаш. Учителят пее «Оле-ле». Музикално изпейте «Оле-ле». На български «ле» означава, че се лее, излива нещо, тече, показва с движение. Я някой от вас да изпее сега някоя друга песен. Брат Ради пее «Изгрява слънцето с движение». Дето гласът му не е ясен, вие го спъвате. Гласът му може да бъде много по-ясен. Подсъзнанието си вие го спъвате. Един ден Ради може да бъде певец, да пее на сцената. Втори, кой ще изпее соло? Скоби. Брат Пеню изпя бе някога. После скитах се по гори и планини. Накрая изгрей ти мое слънце. Само като мислите за пеенето, вече е хубаво. Дори без да пеете, само да мислите. Кой ще бъде трети? Кой ще пее? Скоби брат Лазар изпя Махар Бену Аба. Добър ден. И после тъги скърби са богатство. Три сола стигат ли? Не е лесна работа човек да владее гласа си. Зависи от човешката мисъл, от човешките чувства, от човешките постъпки, за да се хармонизират клетките. Понеже във външния свят навсякъде има смущения, трябва много хора да се съединят заедно, за да излезе един певец. Един певец, за да бъде някой път 2000, 300 000, 1 милион хора трябва да се съсредоточат. Едно съчетание трябва да стане. Трябва да си помагат, да се хармонизират. В един ден човек не може да стане певец. Сега в синца ви има желание във вас да пеете хубаво, но като речете да пеете, не излиза така. Някой казва, че ангелски пее, но отвън като започне да пее, никак не излиза ангелски. В пеенето трябва мекота, трябва да се вземе верния тон. В скоби учителят изпя Махар Бену Аба. Песента е усъкътена с известни трептения. Изпейте песента «Духа и ветре». В пеенето има четири фактора, които играят важна роля. Това е подсъзнанието, божествения свят, където нещата са складирани музикално, свръхсъзнанието, дето разцъфтяват в музиката. Има два спомагателни фактора. Съзнанието, което съществува у животните, и самосъзнанието от човека. Когато съзнанието не е развито, в самосъзнанието изправи пеенето и свиренето. Съзнанието започва да учи. Човек трябва дълго време да учи. Има няколко ритъма в хармонията. Някой почва класически, а ние почваме с движение. В скоби, учителя свири с цигулката. Това е в подсъзнанието. В скоби, свири друго. Той е самосъзнанието. В скоби, свири трето. Това е проникване в свръхсъзнанието. Избавя се човек от страданието. В скоби свири отново. Този ритъм няма пречка в живота. Няма нещо, което може да спъне живота. Това показва, че в нас се крие музика. Някой път човек стои дрехал, престарял, грохнал. Няма разрешение. В скоби учителят свири български мотив. Българина това го взема от светилището. Няма разрешение в тази песен. Има материал за обработване. Тази мелодия да излезе навън, ще се образува хармония. След това и българина се справя с трудността. Скоби учителя свири игрива ръченица. Българина на затворен интервал разрешение има. Тези песни, които са дадени, са според правилата на музиката. Не може да се разработват. Те са като пътни надписи. Показва как трябва да се пее. Да се разработи една песен, трябва друг характер да се сложи. Думите трябва да са свободни. Учителя пее «Настанаха, мамо, нови времена», дето младите да оправят света. Младите да оправят света, не старите. Докато човек е със стари идеи, не може да оправи света. В скоби пее пак «Настанаха, мамо, нови времена», дето младите ще оправят света. Сега вие може да пеете така. В скоби учителя пее същото без всякакъв израз. Учителя свири ритмично. Време е да вървим. Има някои песни, които мъчно се обработват. В скоби учителя пее Снощи съм бил тъжен, тъжен и скръбен, аз не зная защо е било. Тъга голяма обхвана моето сърце, без да зная защо. Като станах сутринта, пак се наядох и се зарадвах и разбрах, че всъщност съм бил гладен. В живота на обикновените работи трябва да им дадем смисъл. Искаме все високи неща. Храната е божествен принцип, глада е мощна сила. Като е гладен, човек пее хубаво, щом е сит, не може да пее. То е почивка. Почивката също е хубава. В съзнанието си никога не допускайте отвън да нахлуят противоречиви мисли. Човек винаги трябва да ги изолира, защото човек някой път си внушава някоя мисъл на някое животно. Някой вълк не може да изяде една овца. Ти си в симпатия с вълка. Вълка казва, че ще умре гладен и ти казваш, че ще умреш гладен. Свържи се с някоя овца, която има доста трева да пасе. Сега хиляди поколения са казвали «Остарях». Бащата, като стане на 45 години, казва «Остарях». Майката казва «Остарях». Всички си внушават «Остаряхме, побеляхме». О, стар! Стар означава звезда. Остър, наострен. Не стар, който е дрехал, а старият може да реже хляб. Старият светлина има. Запалена свещ е. Стара свещ е, която свети. Изгасналата свещ не е стара свещ. Стара свещ е само онази, която гори. Която не гори, не е стара. Идея няма в нея. Като произнасяте думата, имайте предвид две неща. Остър станах. Съвсем друга идея вече се придобива. Ти казваш «Остарях» и внасяш в идеята «Дрехал». Ние грешим против себе си. Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови. Онези, които чакат Божествената любов, ще се подмладят. Трябва да се внесе любовта като подмладителен процес в живота. Някой казва «Изветрял». Който се е влюбил, казвате, че е изветрял. Няма да се спирам върху думата. Любовта е много съдържателна, има известен произход. Първият подтик в живота е любовта, най-мощното уръдие, което е създадено в света. Първият подтик на Бога да създаде света е Неговата любов. Този силният е създал цялата Вселена, целият материален свят е обект на развитие на нашите души. Всички възможности, които имаме, са за възпитание на човешките души. Бог ги създаде и очаква Бог душата да посети тези светове, да придобие знанието, което е отредено. На земята седите, имате ограничени схващания. Казвате, остаряхме. Искам всички, които сте остарели, да станете остри, да имате достатъчно светлина, че да давате на другите. Аз забелязвам, че имате остър език. Някой път обаче трябва да говорите тихо. Кажи, доста светлина имаш. В скоби, учителя го казва тихо. Доста остър си станал, можеш да режеш. Учителя го казва тихо. Думата остър е силна, зато и трябва да я кажеш музикално. Понеже светлината е силна, затова и тя трябва да се произнася тихо. Всичките думи, които са мощни, силни, тихо трябва да се изговарят. Онези думи, които са слаби, силно трябва да произнесем, а ние правим обратното. Слабото произнасяме слабо, на силното даваме още по-голяма сила. Така нищо не става. Един ангел, който има милиарди години, не се счита за стар. Ти на 45 години мислиш, че си стар. Като чуе ангела, че на 45 години си остарял, казва, че това не е истина. Трябва да измислите едно ново поздравление. Поздрава! Няма любов като Божията любов, вече не е за времето. Какво трябва да бъде новото поздравление? Трябва да изпълним волята Божия. Трябва да имаме предвид да се прослави името Божие, да не мислим за себе си, да търсим Царството Божие и Неговата правда с духа си, да търсим прославлението на името Божие с душата си, да търсим Царството Божие и Неговата правда със сърцето си, да изпълним Божията воля. След като изпълним, ние ще останем последни. Сега искаме Бог да се прослави, търсим Царството Божие, но ние мислим за себе си. Ние трябва да оставим себе си на последен план. Бог, който създаде света, трябва да се прослави. Той, като се прослави, веднага ще се повдигнем и ние. Когато тялото е здраво, всеки орган ще бъде здрав. Новото е да не мислиш, че си стар. Който мисли, че е стар, то е старото. Лицето се сбръчква, то е сухота. При големите скърби и страдания почва да се набръчква лицето. Срещнеш някой брат, трябва да му се подпомогне. Някой, който носи товар, освен че не му помогнете, ми слагате още отгоре. Му казвате, нека да се види колко е силен. Не сме толкова силни. При сегашните условия трябва да носим по възможност най-малкият товар. Ние много голям товар носим. Питаме, как ще се оправи света. Не е наша работа, той си оправен. Някой път може да имаме смущения, които се дължат на другите хора. Тия смущения сами по себе си ще се оправят. Една болест не че лекарите я лекуват, човешкият дух и човешката душа лекуват. Ако човек би се оставил на своя дух, на своята душа да вярва, болестта сама по себе си ще си отиде. Ние напуснем духа си, напуснем душата си и на хората се уповаваме. Ще се спънем. Нека дойдат като помощници всички лекари. Те трябва да бъдат асистенти на духа и на душата. Лекар е, който асистент може да лекува. Ако той дойде сам да лекува, не може да стане. Всички трябва да се обединим, да работим и да бъдем съработници на Бога. Бог иска да оправи света и ние трябва да се впрегнем на работа да го оправим. Планът, който той е приложил, да го приемем и да го прилагаме. Винаги, когато говорим за любовта, подразбирайте, любовта носи блажения живот, силния, животът, който побеждава всички мъчнотии. Като говорим за любовта, подразбирайте един живот, който е над смъртта, един живот, който е над страданията, един живот, който е над мъченията, един живот, който е над ада, над всичко отгоре. Под думата живот трябва да разбираме живота, който е над всичко. Това е Божественият живот. Казва, това е живот вечен, да позная Тебе единнаго, истиннаго Бога. Това е живот вечен, да позная вечната любов. Това е новото учение. Ако ние не можем да се подмладим, къде е любовта? Любовта не е нищо друго, освен процес на подмладяване. Eternal generation. Вечно подмладяване на човешката душа. Що е любовта? Вечно подмладяване на човешките духове, вечното подмладяване на човешките души. Ако не се подмладява човек, оттайки се явяват. Това е новото. Сега ние чакаме някой да дойде, че да ни спаси. Имаме ограничена идея. Спасението е онзи, който е в тебе и ти показва как да побеждаваш. Духът казва, ти трябва да се подмладиш. Душата казва, ти трябва да се подмладиш. Света, ако има стар, то е Господ, Господ единствен. От Бога по-стар няма, но и по-млад от него няма. Най-старият и най-младият, това е Бог. Бъдете бодри. За сега ние сме най-бодрите хора. Имаме мъчноти, но сме най-бодрите. Светът да изгори, но чергата да не изгаря. Като видите едно цвете цъфнало, кажете, ето една душа, която се подмладява. Като видите плод, кажете, ето една душа, която е добила знание. Отче наш! 20-та лекция от учителя, държана на 3 февруари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.